kwenda kumana. Imani yangu ni tele kuwa umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa radio Isanganiro pale pote ulipo, imetimia ni saa 11 kamili saa ya Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kamili saa ya Maziwa Makuu. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muhtasari wake. Wizara ya Kilimo, Ufugaji na Mazingira inafahamisha kwamba inapangilia kurekebisha mbinu za kutekeleza wajibu wake kwa lengo la kuboresha mavuno. Na wakazi wa mtaa wa Buterere wanalani vikali hatua ambayo iliwasababishia kutokuwa na umeme kwa kipindi cha zaidi ya wiki mbili, wakilitaka shirika la Regideso kuwajibika vilivyo kwa kutatua tatizo hilo. Na kuna shuhudiwa waya za kusafirisha umeme za shirika la Regideso husika na ugavi wa bidhaa hiyo ambazo hazifunikwi katika sehemu tofauti zinazopatikana mtaani Ngagara kaskazini mwa manispaa la jiji la Bujumbura. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Rubani wa mitambo yupo muhadisi Albert Nduwayo. Karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tuanzie taarifa hii ya habari katika ukurasa wa kilimo, ambapo Wizara ya Kilimo, Ufugaji na Mazingira inafahamisha kwamba inapangilia kurekebisha mbinu za kutekeleza wajibu wake kwa lengo la kuongeza mavuno. Hayo yatatekelezwa kwa vitengo viwili ambavyo ni kitengo cha kuboresha mbegu na kile kinachohusika na kushirikia sekta ya ufugaji wa kisasa. Na hayo yamebainiwa Ijumaa hii na waziri wa wizara hiyo Prosper Dodiko katika kipindi alichoendesha na waandishi wa habari. Na katika ukurasa wa kijamii, raia wakazi wa mtaa wa Buterere kata ya pili wanaeleza kukumbwa na uhaba wa umeme zaidi ya wiki mbili zilizopita. Baadhi ya raia waliozungumza na kituo hiki cha redio Isanganiro wanaoendesha kazi zinazohitaji huduma ya nishati ya umeme wanaeleza kuwa shughuli za kila siku zinaendelea kudidimia kutokana na hali hiyo. Raia hao wanafahamisha kwamba kifaa cha aina ya transformer kilichokuwa kikiwapatishia umeme huo ndicho ambacho kimeharibika, wakilitaka shirika Regideso kuwajibika ipasavyo ili kifaa hicho kiweze kutendewa kazi, waweze kuendelea kupata umeme kama ilivyokuwa siku zilizopita. Hawa ni baadhi ya wakazi wa mtaa wa Buterere. Sisi tunatu minakatika tu, wangine wanasema kama transformer imeungua, wangine wanasema ni potwa ilianguka, mji ni umeme. Hapo tumekuwa vile tuko kijijini, tunaomba serikali tuangalie tuletie umeme. Tonge la ugali ba, nadhani bakuri iko hapa, kumbe nimeweka ugali modongo. Nikija kuweka mchanga, na inua mikono na shukuru Mungu. Lakini mtufanyie wepesi, mtuletee mataba. Hivi ni kwenda na kimori chumbani wala wapi. Mungu tutafutia kile kitaraskofu. Hiki kikizidiwa na moto, na ukiwa ndani unaona kinaripuka, utasema kama si wote tunashukuruka. Hali ilianza ikatokea, tunakuwa tunaukosa, tunaupata. Kipatikana asubuhi, jioni hatupati. Kipatikana jioni, basi tutalala mgiza. Hali kaendelea kuwa hivyo mpaka ilifikia sasa hivi tumeukosa moja kwa moja. Tunapouliza kwa nini tunakosa umeme, wanatuambia problem ni transformer. Sasa transformer tunajua kama ni kitu ambacho kinaweza kutafutiwa na kinapatikana. Sasa hapa tumekaa tuelewe, SK ilienda kutafutiwa nje ya nchi, wenye wanabiashara kuchuza samaki ziliharibika wakamwaga. Yote ni hasara. Sasa isiendelee kuwa hasara. Watu watakufa na njaa. Kumbe wao wagerebeshe wao kwa mambo sawa ili kazi iendelee. Pana watu wanaumwa usiku, wanatusumbua kizito wafikisha katika hospitali pako giza. Hao ni baadhi ya raia wakazi wa mtaa wa Buterere ambao walikuwa kwenye maiki ya mwenzetu Placide Nyomungere. Na kwa malalamiko hayo katika shirika Regideso husika na ugavi wa maji na umeme, wanaeleza kutambua tatizo hilo la kifaa cha aina ya transformer kilichoharibika, wakituliza nyoyo raia hao kwamba tatizo hilo litapatishwa uvumbuzi Ijumaa hii. Na tunaposalia katika ukurasa wa kijamii, raia wakazi wa tarafa la Matongo mkoani Kayanza wanaeleza kuridhishwa na shughuli zinazoendeshwa na Na wasuluhishi wa amani wanaojumuika katika muungano uliobatizwa Mama Mucho katika lugha ya taifa wakifahamisha kuwa muungano huo uliwawezesha kuboresha afya katika jamii hususan kwa watoto wenye umri chini ya miaka mitano. Licha ya mafanikio hayo, wasuluhishi hao wanaeleza kukumbwa na changamoto kemu kemu hususan uhaba wa viatu vya aina boti pamoja na taa wanazotumia wanapojielekeza kutoa huduma majira ya usiku na wakati mvua inaponyesha. Domisie Budogo, kiongozi wa ofisi husika na kuendeleza afya bora tarafani hapo Matongo, anaeleza kuwa tatizo hilo la uhaba wa vifaa limeshafikishwa katika wizara yenye dhamana na afya, akituliza nyoyo kuwa vifaa hivyo mahitajio vitapatikana hivi karibuni. Na tunaposalia katika ukurasa huyo wa kijamii kwamba nyumba zaidi ya 30 ziliporomoka na mvua nyingi iliyonyesha siku ya Jumatano mkoani Bubanza, hususan katika mtaa wa Muzinda unaopatikana tarafani Rugazi mkoani Bubanza, ambayo iliharibu hata mashamba kadhaa ya kilimo cha mpunga. Hayo yanabainiwa na kiongozi wa mtaa huo wa Muzinda anayefahamisha kuwa mvua nyingi inaponyesha mahara hapo huwa ikisababisha mafuriko yanayotokea kwa maji mengi ya mvua yanayomininika barabarani. Anisen Nyonguru anaitaka ofisi ya serikali husika na ukarabati wa barabara ili iweze kutengeneza vema mto huyo. Baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea katika ukurasa huyo wa kijamii. Isanganiro. Naam, unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro ambayo inasikika mubashara kutoka jijini Bujumbura. Makao makuu ya kiuchumi ni kupitia masafa ya 89.7 kwa wakaji wa manispaa jiji la Bujumbura na viunga vyake. Wanaotupata wakiwa nchini kati, tunasikika maeneo pakubwa kupitia frequency modulation 101. Na nyinyi mnaotufuata mkiwa ugenini, bila shaka unabonyeza tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org. Kuna shuhudi wa waya za kusafirisha umeme za shirika Regideso husika na ugavi wa bidhaa hiyo, ambazo hazifunikwi katika sehemu tofauti zinazopatikana mtaani Ngagara kaskazini mwa manispaa jiji la Bujumbura hususan kata ya Saba. Waya hizo zinashuhudiwa pia kwenye barabara inayoelekea mtaani Rubirizi, ambayo waya hizo zinakusa hata chini ya ardhi. Baadhi ya raia wanaoishi kando na maeneo hayo wanatiwa wasiwasi na hali hiyo, wakihofia kuwa waya hizo zinaweza kusababisha ajali. Raia hao wanatolea wito shirika Regideso kutatua tatizo hilo kabla waya hizo hazijaangamiza afya ya binadamu. Mengi zaidi tunaambatana na ripoti yake Lomi Wardi ni wabivuze. Baadhi ya raia wakaza mtaa wa Saba kata Ngagara kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanasema kutiwa wasiwasi na nyaya za umeme zisizofunikwa, wakihofia ajali zinazoweza kutokea. Wanaeleza kuwa inatokea nyaya hizo zikaripuka na kuwaka moto. Kulingana nao, kipindi cha mwezi hakiwezi kupita bila kushuhudia cheche za moto kwenye nyaya hizo na kutia hofu raia. Hali hiyo haionekani Ngagara pekee. Hata kwenye barabara inayoelekea Katani Rubiri Izimu Koani Bujumbura unapokewa na nyaya zinazoninginia karibu, huku nyingine zikigusa paa za nyumba. Upande mwingine unashuhudia zilizofungwa kwa matambara ya vyandarua. Aidha, kwenye transformer kuna nyaya zisizoshikana vizuri kwenye mtambo huo. Raia wa maeneo hayo wanafichua kuwa inatokea moto kazuka hasa mvua inaponyesha. Wanakimbia sehemu hiyo kwa kuingiwa na hofu, waendelea kusimulia. Ikiwa ni wakazi wa Ngagara ama Rubirizi, wanaliomba shirika la ugavi wa umeme Regideso kutengeneza vizuri shughuli za kusambaza umeme kwa ajili ya kuepusha madhara yanayoweza kutokea. Hata Jamari na Hisha Akie, kiongozi wa kata Rubirizi, analiomba shirika Regideso kukarabati mtandao wa umeme ili kuweka sawa nyaya hizo. Mbali na nyaya, kuna shuhudiwa nguzo za umeme zinazokaribia kuanguka. Lomi Wardi ni wabivuze, shukrani. Na kwa sasa tuendelee katika ukurasa wa sheria. Kiongozi wa kijiji cha Mutambala na mmoja wa shauri wake walifikishwa katika jela la kamishina polisi mkoani Rumonge jana Alhamisi majira ya jioni. Viongozi hao walikamatwa na taasisi ya askari polisi siku hiyo jana tarehe 9 mwezi huu Novemba, wakishutumiwa kutoa orodha zisizo sahihi za watu waliopewa fidia wilayani Nyabihuna mahala kutakapochimbwa mchanga utakaotumiwa katika shughuli za ujenzi wa barabara la taifa nambari 3, barabara ambayo inaambatanisha tarafa la Rumonge na Nyanzarake. Hali hiyo ilipelekea serikali ya Burundi kupoteza pesa nyingi ambazo zingefikishwa katika hazina ya serikali, kama duru kutoka katika taasisi hiyo ya kuimarisha usalama zilizotolewa kwa familia za wamiliki wa ardhi hiyo. Kwa upande wa washutumiwa, wanaeleza kuwa wataalamu waliopima ardhi hiyo ndiyo wangeulizwa tatizo hizo, kwa sababu wao ndiyo waliotoa serikalini ripoti ya kazi waliotekeleza. Na katika ukurasa huyo, watu 18 walikamatwa na walinzi wa msitu wa asili Rukoko wakishirikiana na taasisi husika na kuimarisha usalama nchini Burundi, na baadaye wakafikishwa katika jela la askari polisi linalopatikana tarafa la Gihanga mkoani Bubanza. Watu hao walishutumiwa na kosa la kuendesha kazi za kilimo msituni humo kinyume na sheria, pamoja na kuzidi mipaka iliyotengwa kwa ajili ya msitu huo. Viongozi wa vyama vya ushirika pamoja na wakulima wanatolea wito wa kuheshimisha mita iliyotengwa kwa ajili ya msitu huo wa Rukoko. Na katika ukurasa wa biashara, raia wakazi wa mkoa wa Makamba wanafahamisha kuwa biashara ya magendo inayoendeshwa siku hizi inagubikwa na bidhaa za bei kidogo kama vile vitenge, juisi na vinywaji vingine na kadhalika. Baadhi ya raia wanaotoa habari hizo wanakitaka kitengo cha serikali husika na kukusanya kodi na mapato OBL ili kiweze kuandaa mafunzo yenye lengo ya kunoa ubongo raia kwa lengo la kuwawezesha kutambua umuhimu wa kutekeleza jukumu la kizalendo la kulipa ushuru. Aidha, raia hao wanaitaka pia serikali iwapatishie maarifa ya kazi zingine za kijasiriamali zinazoweza kufikisha raia hao kwenye hatua ya maendeleo endelevu. Kabla ya kuangazia anga za kimataifa Ijumaa hii, ni kwamba kumezindua rasmi michuano ya wiki ya 13 katika kombe la daraja la kwanza nchini Burundi maarufu Primus League. Na mtanange uliozindua rasmi wiki hiyo uliambatanisha timu ya askari polisi Rukinzo ambayo inamaliza kuilaza timu ya Tigre Noir magoli 3-0. Na kesho Jumamosi ni kwamba timu ya Interstar itaikaribisha kwenye uwanja wa Runani timu ya Musongati, wakati ambapo timu ya Tel Aviv itakuwa ikichuana na timu ya Lidia Ardiki ya Masipiri. Na mtanange ambao unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka utalindima siku ya Jumapili, ambapo timu ya Vitaro itaikaribisha timu ya Bumamuru ambao ndio wabingwa watetezi wa kombe la msimu uliopita. Baada ya mapumziko kidogo, tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, nchini DRC jeshi la serikali limeripotiwa kufanya mashambulio kwa kutumia ndege kulenga maeneo yaliyodhibitiwa na wasi wa M23 siku ya Jumatano katika eneo la Kiloliwe na viunga vyake, kulingana na vyanzo katika eneo hilo. Mashambulio ya FRDC yalilenga maeneo ya Kausa na Muyange katika eneo la Masisi, jimbo la Kivu Kaskazini. Aidha, vyanzo vingine vya ripoti vinasema kuwa kwa sasa kuna shuhudiwa hali ya utulivu. Na Israel imekubali wito wa kusitisha mashambulio yake kaskazini mwa Gaza ili kuruhusu baadhi ya raia kuondoka katika maeneo yanayoripotiwa mapigano mazito siku hizi. Licha ya kutangaza hatua hiyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hatua yoyote ya kusitisha mapigano haimaanishi wamejisalimisha kwa Hamasi. Rais wa Marekani Joe Biden, ambaye nchi yake ni mojawapo wa mataifa ambayo yamekuwa yakiongoza kwa kutolea wito kusitisha kwa mapigano, amesema kupokea kwa moyo mkunjufu hatua hiyo. Kwa upande mwingine, wizara ya afya katika upande wa Gaza imeongoza na Hamasi imesema raia wa Palestini zaidi ya 1,800 kukiwemo watoto na wanawake wameuawa kutokana na shambulio hilo la Israel. Na hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, saa 11 na robo, sina budi ya kutelemusha nanga taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Abat Nduayo aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Ni wageni kiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro Alamusiki. Jean-Marie Vianney, ngenda kumana.